Sura 101. Al-Qari'a. Smak svijeta. Mekka. 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Al-Qari'a. Smak svijeta. Mal-Qari'a. Šta je smak svijeta? Wama adraka mal-Qari'a. I šta ti znaš o smaku svijeta? Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. A planine kao šarena vuna iščupana. Fa amma man thaqulat mawazinu. Onaj u koga njegova dijela budu teška. Fa huwa fi 'ishatin radiya. U ugodnu životu će živjeti. Wa amma man khaffat mawazinu. A onaj u koga njegova dijela budu lahka. Fa ummuhu hawiya. Boravište će mu bestan biti. Wa ma adraka ma hiya. A znaš li ti šta će to biti? Narun hamija. Vatra užarena.